Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, jest 23. Małgorzata Maliborska-Plaszmowska. Zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie PiS i opozycja o projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, możliwe konsekwencje skandalu związanego z wynagrodzeniem żony François Fillona i Biały Dom, który potępia Iran za przeprowadzenie testu rakiety balistycznej. PiS mówi o szansie na rozwój, opozycja o niszczeniu kraju. Dziś został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Przewiduje on powiększenie stolicy o 32 okoliczne gminy, takie jak Sulejówek, Marki, Łomianki, Nieporęt, Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Otwock czy Pruszków. Według Platformy Obywatelskiej cel tych działań jest jeden – przejęcie władzy w Warszawie, bo wyznaczone zostaną nowe okręgi wyborcze, mówi przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska. Grupińska z PO. Nie są w stanie wygrać wyborów normalnych, uczciwych wyborów samorządowych w Warszawie. W związku z tym posuną się do różnych działań, do kuglowania, jak to się mówi potocznie, aby osiągnąć swój cel. Według burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego z PSL-u przyłączenie do Warszawy jego miastu na dobre nie wyjdzie. W ostatnich latach sprowadziło się do nas ponad 15 tysięcy ludzi i to ludzi, którzy dobrze zarabiają. Ponad 30% dochodów w mojej gminie to są PIT-y, a PIT-y w tej ustawie są przewidziane nie jako dochody już nasze, te lokalne. To ośmieszanie idei metropolii, to całkowite upartyjnienie samorządów, tak ocenili projekt PiS-u przedstawiciele warszawskiego stowarzyszenia Miasto jest nasze. A premier Beata Szydło przekonuje, że zmiana to szansa na rozwój. Znam wiele takich samorządów w Polsce, które chcą włączać się w większe ośrodki, bo jest to dla nich z korzyścią również i w tym wymiarze finansowym. Na przykład miasta na Śląsku upominają się wręcz o to, żeby włączać je w te duże organizmy. Poseł Michał Dworczyk z PiS-u ma nadzieję, że Sejm zajmie się projektem na jednym z lutowych posiedzeń, a prace nad nim zajmą kilka tygodni. Jutro w aglomeracji śląskiej kierowcy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo, bo znów jest prognozowane wysokie stężenie pyłu zawieszonego. Zwolnienie z obowiązku posiadania biletu działa jak w przypadku podobnych sytuacji w Krakowie. Przysługuje tylko posiadaczom samochodów, informuje rzeczniczka Komunikacyjnego Związku Komunalnego Anna Koteras. Osoby, które mają dowód rejestracyjny swojego samochodu, powinny mieć ten dokument przy sobie i na tej podstawie jutro można jeździć bez kasowania biletu. Także kolejami śląskimi jutro znowu będzie można jeździć za darmo. Z tej oferty mogą skorzystać właściciele samochodów oraz ich współpasażerowie. Z tej oferty jest wyłączony przygraniczny odcinek Chałupki-Bochumin. Brytyjska Izba Gmin poparła w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy upoważniającej premier Theresa May do rozpoczęcia procedury wyjścia z Unii Europejskiej. Prace w komisji i trzecie czytanie projektu odbędą się w przyszłym tygodniu. We Francji pojawia się coraz więcej opinii, że skandal związany z wynagrodzeniem żony François Fillona za pracę, jakie miała świadczyć na rzecz swojego męża, może doprowadzić do poważnego kryzysu politycznego i społecznego. François Fillon, zwycięzca listopadowych prawyborów republikańskiej prawicy i centrystów, wydawał się być stuprocentowym kandydatem w zaplanowanych na wiosnę wyborach prezydenckich. Afera, którą we Francji nazywa się już Penelope Gate, od imienia jego żony, która za dosyć niejasno sprecyzowane prace w roli sekretarza François Fillona miałaby otrzymać gigantyczne wynagrodzenie ponad 800 tysięcy euro, nabiera rozpędu. Krajowy sekretarz Partii Socjalistycznej Elsa Di Meo uważa, że cały ten skandal zagraża kryzysem wszystkim tradycyjnym siłom politycznym. Sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana dla François Fillona, jak i dla nas wszystkich. Stawia to pod znakiem zapytania etykę polityki, a burza medialna, jaka się rozpętała, może być katastrofą dla wszystkich partii politycznych, dla całej Republiki. Elsa Di Meo nie wyklucza, że obywatele będą mieli tego dosyć i zwrócą się w stronę skrajnej prawicy. Już teraz w sondażach pierwsze miejsce zajmuje Marine Le Pen, liderka Frontu Narodowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Biały Dom potępił Iran za przeprowadzenie próby rakiety balistycznej. Doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Flynn stwierdził, że działanie władz w Teheranie narusza rezolucję ONZ. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Generał Mike Flynn wyraźnie dał do zrozumienia, że nowy amerykański rząd zajmie twardsze stanowisko wobec Iranu niż poprzedni. Administracja Obamy nie odpowiadała wystarczająco stanowczo na wrogie działania Teheranu, w tym transfer broni, wspieranie terroryzmu i łamanie prawa międzynarodowego. Flynn potępił irańską próbę rakietową, uznając, że zagraża ona bezpieczeństwu i stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Przypomniał, że Donald Trump krytykował porozumienie nuklearne, jakie rząd Baracka Obamy zawarł z Teheranem. Zamiast być wdzięczny za to porozumienie, Iran stał się rozzuchwalony. Dziś oficjalnie ostrzegamy Iran. Dodał doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, nie wyjaśniając, jakie kroki odwetowe mogą podjąć Stany Zjednoczone. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu rzecznik Donalda Trumpa Sean Spicer był także pytany o ostatnie agresywne działania Rosji we wschodniej Ukrainie. Spicer odpowiedział, że dokonywana jest ocena sytuacji i na razie nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz już sport, Adam Malecki. Ze zmiennym szczęściem grały dzisiaj polskie drużyny w siatkarskiej Lidze Mistrzów. PGS Krabełchatów wygrała, a Sekoresowie Rzeszów poległa. Bełchatowianie wygrali po raz pierwszy w tej edycji. Pokonali u siebie 3-1 w Wolej Lubliana. Choć nie było łatwo, przekonuje Bartosz Bednosz. Ciężkie. Ostatnio tak niestety gramy raz dobrze, raz źle i można byłoby się spodziewać, że spotkanie skończy się 3-0 dla nas. To wynika z takiej chwilowej dekoncentracji, nad którą musimy popracować, ale ważne jest to, że wróciliśmy do gry w Lidze Mistrzów i dalej się możemy liczyć. Skra awansowała na drugie miejsce w tabeli, miejsce dające awans do fazy play-off. Po raz drugi ze ścianą zderzyła się Asekoresowie Rzeszów. Wicemistrz Polski przegrał niedawno u siebie 0-3 z Kuciny Lubę-Ciwitanowa, a dzisiaj Włosi znowu nie dali szans rzeszowianom, wygrywając bez straty seta. Resowia zajmuje trzecie miejsce w tabeli. W Eurolidze cenne zwycięstwo koszykarek Wispy Kampa Kraków. W 11. kolejce mistrzynie Polski pokonały węgierski Unigior 66-47 i liczą się w walce o play-offy. Jak najbardziej potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, żeby zakwalifikować się do Eurocupu. Teraz mamy 3 zwycięstwa, więc myślę, że spokojnie w tym Eurocupie się znajdziemy, ale jedziemy teraz do Turcji tydzień po tygodniu powalczyć z Fenerbahce, no i oczywiście wygrać z Mersinem. Mówiła bojowo nastawione Magdalena Ziętara. Szans na zawojowanie rozgrywek nie ma za to CCC Polkowice. Przegrały po raz 10 w Eurolidze, tym razem 71-75 z Perfumerias Avenida. A pozostając przy koszykówce, na krajowych parkietach grali dzisiaj w polskiej lidze koszykówki. Nowym liderem został Stelmet Zielona Góra. Zawodnicy z Grodu Bachusa rozgromili w Tarnobrzegu Siarkę 105-65 i wyprzedzili polski Cukier Toruń, który przegrał z Rosą Radą. Wygrały także Energa Czarni Słupsk, Anwil Wrocławek i Polfarma Starogard Gdański. W piłce nożnej poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Narodów Afryki. To Egipt, który po serii rzutów karnych wyeliminował Burkina Faso. Jutro w drugim półfinale Kamerun zmierzy się z Ganą. W lidze angielskiej Kamil Grosicki wczoraj podpisał kontrakt z Hull City, a dzisiaj oglądał mecz swojej drużyny z Manchesterem United. No i co? Jest sensacja. Tygrysy na Old Trafford zremisowały bezbramkowo. Polak szansę na debiut może otrzymać już w sobotę w starciu przeciwko Liverpoolowi. W innych meczach Premier League Manchester City rozgromił na wyjeździe 4-0 West Ham United, a Stoke zremisowało 1-1 z Evertonem. Setnego gola w lidze angielskiej strzelił Peter Crouch. W Hiszpanii grali w Pucharze Króla. Barcelona pokonała w pierwszym meczu półfinałowym 2-1 Atletico Madryt. Rewanż za tydzień na Camp Nou. No i jeszcze na koniec przypomnienie o medalowych wyczynach naszych reprezentantów na zimowej uniwersjadzie w Almatach. Adam Cieślar wywalczył srebro, a Paweł Słowiok był trzeci w kombinacji norweskiej. Polaków w skokach i w biegu na 10 kilometrów wyprzedził jedynie Rosjanin Wiaczesław Barkow. Polska ekipa na uniwersjadzie ma w dorobku już 7 krążków. Jutro zdecydowanie więcej chmur niż słońca, zwłaszcza na wschodzie, a także sporo słabych opadów śniegu. Śniegu z deszczem, marznącej mrzawki i marznącego deszczu. Na termometrach od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 3 na zachodzie i 5 na południu. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. kocham cię, kiedy świat ma wszystkiego dość. Kocham cię i nie proszę o nic. Kocham cię, kiedy wokół tanieje złość. Kocham cię i nie wierzę w złe sny. Wiem, że nie wiemy, dokąd idziemy, tylko serca żar zmieni świat, zanim zmieni nas niedobry czas. Tylko serca żar zmieni świat, zanim zmieni nas niedobry czas. Kocham cię, kiedy szare kolory. Idziemy, tylko serca żar zmieni świat, zanim zmieni nas niedobry czas. Tylko serca żar zmieni świat, zanim zmieni nas niedobry czas. Zanim zmieni nas niedobry czas, tylko serce żar zmieni świat, zanim zmieni nas niedobry czas. Kocham cię, wiem, że miłość dojrzewa w nas. Wiecznie nie znaczy raz. Kocham cię, zanim znajdziesz ten list. Basia Raduszkiewicz w duecie z Tomkiem Wachnowskim. To oczywiście nagranie z koncertu Najskrytszych Marzeń 2. No i tak się złożyło, że ten koncert, który odbył się w strugach deszczu, był chyba pierwszym dniem waszej podróży poślubnej, o ile dobrze pamiętam. Dobry wieczór. Witajcie. Tak to się w życiu zawodowym czasami układa, że no powiedzmy plany prywatne troszkę trzeba skorygować. Nie powiem, że może tak zupełnie podporządkować, ale skorygować, co właśnie wtedy nastąpiło, tak, to prawda. Ania siedziała grzecznie na widowni, natomiast Miłosz ciężko pracował. No tak. Anna Gat, Miłosz Wośko, nasi goście. Dobry wieczór, witam. Rola kobiety. Odpoczywa, mężczyzna pracuje. Miłosz, przypominam państwu, był kierownikiem muzycznym koncertu Najskrytszych Marzeń 2. No i to było to wspomnienie sprzed, no już ponad 5 lat naszego spotkania. A spotykamy się dzisiaj w związku z waszą płytą, która dość długo czekała na to spotkanie. My oczywiście sięgaliśmy po tę płytę, prezentowaliśmy niektóre utwory, ale chcieliśmy z wami o tym albumie porozmawiać. I nazwa zespołu oczywiście nie zdradza waszych imion i nazwisk, bo zespół nazywa się Nasz. Jeszcze jest pisany przez SH na końcu, więc w ogóle jakieś mylne tropy się pojawiają. Album nazywa się Trik, no ale... Ja nazywam sobie tę płytę, że to są takie wasze piosenki domowe. Czy słusznie? No tak, to w dużej mierze sam taki zaczyn na tą płytę. To jest nasza wspólna twórczość. Jak już zaczęła ona nabierać takich realnych kształtów, to pojawiło się jeszcze kilku współtwórców, między innymi Darek Lewandowski, który napisał kilka tekstów, i Andrzej Izdebski, który tą płytę wyprodukował, ale no, sam fakt, że ona powstała, no to jest taka nasza trochę praca domowa, trochę do szuflady, i trochę w pewnym momencie to tak dojrzeliśmy, żeby jednak się tym podzielić. Te piosenki w zasadzie miały być piosenkami dla nas. Dlatego też ten intymny nastrój całej płyty. O to staraliśmy się dbać, żeby w natłoku instrumentów, tekstów, dźwięków, które się tam pojawiają, wielu głosów, które nagrałam, żeby nie stracić tego domowego nastroju. Bo one pierwotnie miały być tylko dla nas, a później zaczęło się coś więcej z nimi dziać i pomyśleliśmy, że być może warto kogoś więcej zaangażować. Ktoś inny się zainteresował, ludzie zaczęli słuchać tego, nasi przyjaciele, i stwierdzili, właściwie wspierali nas mocno, żeby nie tracić jakby ducha walki z tym materiałem i pokazać to, te owoce naszej takiej domowych spotkań i rozważań szerszej publiczności. Stąd płyta. Myślałam, czy ta domowość polega też na tym, że nagraliście to w jakiejś szafie w domu, bo my tutaj też mieliśmy w audycji i takie opowieści o płytach, które powstają domowo, ale to również oznacza, że nagrywane są w domu. To... Potroszę tak, a jak chyba nawet wiem, kogo ta opowieść o szafie dotyczy. No, paru jest takich. Natomiast rzeczywiście, znaczy, płyta była nagrywana w różnych miejscach, ale takim domowym tutaj, można powiedzieć, stemplem jest to, że takie moje specjalne pianino Yamaha, dosyć stare, elektroakustyczne pianino, ono było nagrywane u nas po prostu w mieszkaniu. Tak. Poza tym musieliśmy w miarę cicho pracować, bo większość piosenek powstawała już, kiedy nasz syn spał, więc należało tak ciszy raczej tak kreatywność swoją troszkę poskromić, i to było na pewno dosyć istotny element, ale chyba też kwestia takiego nienarzucania sobie tempa. Ta płyta bardzo długo powstawała. Nie śpieszyliśmy się ani z pomysłem takim, że to jest deadline, co się często zdarza, że płyta musi się pojawić w listopadzie, bo to jest świetny moment na sprzedaż przed świętami. Nie mieliśmy w ogóle czegoś takiego w głowie. I to też chyba się daje odczuć. Na początku myśleliśmy, że być może jest to wada tej płyty, że ona jest właśnie taka powolna. A później stwierdziliśmy, że to jest pewien rodzaj oddechu dla nas między tym wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, między tymi projektami, które mamy oddzielnie. I że ona właśnie taka ma być. Dla mnie to jest też taka metafora wspólnego życia. Tego takiego oddechu, który chciałbym mieć w domu. Zostawiać te rzeczy, które mnie w jakiś sposób dotykają w świecie zewnętrznym, i wkraczać w domu w taką przestrzeń nieco inną, która mi daje szersze spojrzenie i oddech. To chciałabym, żeby się zawarło na tej płycie. Ale nie da się nie przynosić pracy do domu, co? No dlatego dobre kilka lat praktycznie nie pracowaliśmy ze sobą, żeby to tak trochę... Żeby nie przynosić jednak tej pracy do domu. Tak? To znaczy, no, nie da się nie przynosić, ale też jeszcze jak się razem też pracuje, no to już się w ogóle to multiplikuje. I, no nie ukrywajmy. Mamy dosyć asertywny charakter, dlatego też dzisiaj mówiłam o tym wpisie o małżeństwie, że nagle takie mocne słowa zabrzmiały. No rzeczywiście tak jest fakt, ale no, w życiu muzyka bywa burzliwa. Ciągle walka między ego, geegoizmami różnymi i zachwytami i westchnieniami i w tym wszystkim. I odnalezienie jakiejś chociaż w małym stopniu normalności w tym wszystkim jest, jest chyba najtrudniejsze. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to była tylko jakaś cecha charakterystyczna dla artystów. Wydaje mi się, że to jest tożsame dla wszystkich, więc nie uzurpuję sobie prawa. Słuchajcie, spotykamy się w audycji muzycznej, więc dajmy szansę słuchaczom, którzy jeszcze nie słyszeli zespołu Nasz. Piosenkę Między Miastami już odtwarzaliśmy w audycji Gitarą i Piórem, ale to było jakiś czas temu, więc przypomnijmy sobie. Między miastem B a miastem A, w linii czasu wspólny punkt. Może on początkiem jest, może trwaniem, końcem, sensem. Gdy z oddali podglądamy go, życiem, czasem jest lub chwilą, światem nieskończonym szczęściem, może tylko przejściem. Gdy ucichnie wiatr, opada kurz, niepodzielna cześć nam zamy dawne drogi, z przyzwyczajeń, które kładą cień, budujemy swoje domy. Gdy z oddali oglądamy je, czasem wiatr zrywa ich dachy, między nami w pół chóry całe śpiewały. Ale myślę, że mieliście też troszkę radości przy tworzeniu tego materiału. Mieliśmy bardzo dużo radości, no jasne, to też trochę po to się robi muzykę, żeby też nacieszyć swoje jakieś takie potrzeby, marzenia wypowiedzenia się artystycznego. No ale też to, na co zwracałem uwagę, o tym chcę powiedzieć jeszcze, że jak podliczyłem tutaj udział autorski, no to okazało się, że spośród tych 12 utworów w 8 znalazły się twoje teksty, co było no dość dużym zaskoczeniem, bo znaliśmy się od innej strony zupełnie tak, do tej pory. No tak, rzeczywiście w ramach tutaj współpracy naszej z Anią domowej. Faktycznie zdarza mi się napisać tekst, ponieważ sam nie jestem w stanie go zaśpiewać, więc to trochę jest to naturalna droga, że tak powiem, gdzie te teksty po prostu znajdują swój wyraz. Poniekąd, a propos, poniekąd trochę na ten temat jest piosenka Twoimi ustami. Jeśli ktoś będzie miał okazję płytę posłuchać, zachęcam do trochę na właśnie ten temat, że można coś napisać, ale ktoś inny to wypowie ze swoich ust. No tak, jeszcze pewnie uda nam się zagrać tę piosenkę, jeśli nie dziś, no to kiedyś w audycji. Ale teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali piosenki pod tytułem Ślady. Zostawiam ślady na piasku, śniegu, trawie. Idę spokojnie, nie oglądam się prawie. Niektórzy mnie mijają, niektórzy idą ze mną. Jedni upadają, innym jest wszystko jedno. Idę w swoim tempie, czas mym towarzyszem. Bywa, że mnie wyprzedza lub za sobą go słyszę. Przyczyny bez winy, nie wiem co jest przede mną. Kolory, wybory, idę tam gdzie myśli biegną. Zawody i zwody, drogi, poszukiwanie. Radości, wątpliwości, z nieskończonością ganie. Krzykaczy hałasują pięknie. Mijam zawistny, złośliwych, niechętnych. Czasem zamyślona, czasem dotknięta. Zbieram czyjeś słowa, nie wszystko pamiętam. Może się zatrzymam, zachwycę nieprzytomnie. Ślady w innych sercach opowiedzą. Drogi, poszukiwanie, radości, wątpliwości, z nieskończonością ganie. Kolory, wybory, każdy drogi poszukiwanie. Ania Gat i Miłosz Wośko, czyli nasz z płyta Trik. O, to chciałam wszystko powiedzieć, żeby państwo, którzy się włączyli, wiedzieli, o czym rozmawiamy, z kim rozmawiamy i w ogóle dlaczego. Ale też płyta Trik jest to taka płyta, która mówi do nas, zanim zaczniemy jej słuchać. To znaczy, jak bierzemy okładkę do ręki, no to wchodzimy w jakiś taki dziwny, bajkowy pejzaż. Jakiś fioletowy miś spaceruje po lesie. Dookoła latają świetliki. Co to jest? Cudownie, prawda? No pięknie, ale tak trochę strasznie też. Może. Autorką grafiki i właściwie wszystkich obrazków, które się tam znajdują, jest Ania Rudak. Szukając pomysłu na grafikę, ja staram się dużo uwagi przykładać do tego, jak płyty wyglądają, żeby coś ponad tą warstwę dźwiękową i muzykę przekazać publiczności i słuchaczom. Wiele godzin szukaliśmy, prawda? Już byliśmy pewni, że nie chcemy, żeby tam się nasze zdjęcia pojawiły na okładce, że to nie jest o tym i to nie będzie spójne z tym, co jest w środku. I właściwie którą się z nocy spędziłam ze słuchawkami, mając miksy płyty, szukając obrazków, które ilustracje, które będą przemawiały do tej muzyki, która gra. I w zasadzie znaleźliśmy kilka zdjęć. Ja je przekazałam Miłoszowi, żeby obejrzał, ale pierwszy jakby taki sygnał, impuls był właśnie a propos tych zdjęć Ani Rudak. Szybko zadziałaliśmy, napisaliśmy, czy się zgadza, czy była taka możliwość użyczenia tych zdjęć. Ona się zgodziła i taka to historyjka prosta. Ale też to takie przywiązywanie dzisiaj wagi do tego, jak wygląda płyta, rozbudowane okładki, to strasznie niedzisiejsze i zupełnie nieekonomiczne. No, wydaje mi się, że zawsze Prowokuje. W ogóle się nie musicie z tego tłumaczyć, to tylko jakby przemawia na waszą korzyść i na korzyść płyty. Ja lubię płyty fizycznie mieć piękne, wydane. Jeżeli już wydaję pieniądze na albumy, a lubię je mieć, tak samo jak książki. Lubię szelest papieru, lubię po prostu, płyta inaczej brzmi niż tylko w takiej materii cyfrowej. Poza tym, brzydko wydanej płyty się gorzej słucha, prawda? Nie ukrywam, że... No tak jak z jedzeniem troszkę, że też musi wyglądać. Nie ukrywam, że też mam trochę płyt takich, które najpierw sprawdzam w takiej warstwie cyfrowej i jeżeli rzeczywiście one są świetne, to chcę też podziękować artystom za tą pracę, kupując te płyty, więc sama chciałabym przyzwyczajać słuchaczy, że tak samo bardzo ich szanuję, jak muzykę swoją, że nie podajemy na papierowych talerzykach czegoś wykwintnego, co jest dla mnie ważne. Tak traktuję płytę. Ale ten front okładki też bardzo ładnie się prezentuje w tak zwanym digitalu. Jakby używając języka, że tak powiem, dzisiejszych dystrybutorów. Także nie tylko w postaci, że tak powiem, analogowo-papierowej. Ania Rudak i jej bajkowej ilustracji jest odpowiedzialna za tę całą historię, która się znajduje. Morza, księżyc, różne postaci, czasem przerażające. ja lubię się wpatrywać w tą okładkę. Już teraz może trochę mniej, ale był taki czas, że rzeczywiście ona, często klikałam tylko po to, żeby szukać jakiejś inspiracji i dociekać. Co tam się może jeszcze znaleźć? No to posłuchajmy. Wspominana już wcześniej piosenka pod tytułem Twoimi ustami, zespół Nasz. Za milczenia ścianą siedzą myśli różne, kłócą się ze sobą na argumenty słuszne. Czasu mają wiele nikt ich nie pogania. Nieprędko się zbiorą w jakieś brzmiące zdania. Tak mogą siedzieć lata całe, nieprzydatne i nieznane, nieodkryte, zapomniane, czasem przesypane. Piosenek jest 12, no i wszystkich oczywiście nie zdążymy zagrać, ale bardzo chciałem, żeby jeszcze w dzisiejszej audycji zmieściła się piosenka Ostatnia bajka, przed którą króciutko was zapytam, czy zespół będzie można zobaczyć na żywo. Tak, no na naszej facebookowej stronie są informacje o koncertach. Oczywiście troszeczkę teraz aktywizujemy się koncertowo i... Zagramy w Warszawie, zagramy w Krakowie, zagramy w Lublinie. I pracujemy nad jeszcze może kolejnymi miejscami, miastami. Rozumiem, że w internecie można was znaleźć informacje o tym, gdzie i kiedy koncerty będą. Bardzo dziękuję wam za spotkanie. Dziękuję. No i na koniec w wykonaniu zespołu Nasz bajka. ktoś otworzy kiedyś życia księgę. Może zagrasz w niej życiową rolę. Może to statystyka. Płytę Trik zespołu Nasz. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Żeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. 10 października 2016 roku ukazał się ostatni dwupłytowy album SDM-u zatytułowany Memorabilia. 10 grudnia po koncercie w podwarszawskich Otrymbusach nagrałem rozmowę z Krzysztofem Myszkowskim. Jej pierwszy fragment znalazł się w szufladzie przed tygodniem. Dalej idąc chronologicznie może, zaprosiłem pierwszego skrzypka zespołu, bo jak wiadomo duet przekształcił się w kwartet, pierwotnie w kwintet, a potem w kwartet. I pierwszym skrzypkiem zespołu był Marek Czerniawski, który był lepiej wyedukowany muzycznie od nas, podciągnął nas wówczas mocno, ucząc nas fachu, czyli poprawiał jakieś błędy wokalne, jakieś błędy w grze na gitarach. W zasadzie aranżował skrzypce, przez to stało się to takim trochę zespołem już zawodowym, nazwijmy to. Zawsze powtarza, że on jest muzykiem, my jesteśmy adeptami na dorobku. Szkolił nas niemiłosiernie, ale to nam wszystkim dobrze zrobiło, bo dzięki temu pojechaliśmy na wszystkie te festiwale studenckie i udało się zaistnieć. Pamiętam Japę 85, grał na takim obrzynku. Tak, w skrzypcach zrobionych z nogi od stołu. To jest w ogóle człowiek renesansu, wielu talentów i zalet. Największym wkładem Marka Czerniawskiego w Stare Dobre są aranżacje skrzypiec do tak znanych szlagierów jak Niebrukliński Most, który na tej płycie się akurat znalazł. Jest już za późno, nie jest za późno, z nim będzie Szczęśliwsza Gloria i można to mnożyć. Cały ten, jak się okazało, przebojowy repertuar tych pierwotnych wcieleń zespołu, to są jego skrzypce. Potem Wojtek Czemplik przejął i zmodyfikował pewnie na swoją modłę rzeczy, które zastał już po Czerniawskim. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością może powiedzieć, że to był pierwszy skrzypek zespołu. Przede wszystkim Niebrukliński, gdyż Marek wymyślił tę część improwizowaną, taką orientalną, z tymi zaśpiewami, to jest jego dzieło. Bo pierwotnie Niebrukliński był prostą taką folkową balladą. Myśmy z Sidorowiczem ją grali jako taki folk, z takim może elementem bluesa. A tu się orient zrobił za sprawą Marka. Rozdzierający jak tygrysa pazur antylopy plecy jest smutek człowieczy. Nie Brukliński most, ale przemienić w jasny nowy dzień. Najsmutniejszą noc to jest dopiero coś. Przerażający jak ozdoba świata, co w malignie bredzi, jest obłęd człowieczy. Nie Brukliński most, lecz na drugą stronę głową przebić się. Przez obłędu los, to jest dopiero. Będziemy szaleć nienagannie, będziemy naprzód niesłychanie ku polanie. Będziemy smucić się starannie, będziemy szaleć nienagannie, będziemy naprzód niesłychanie ku polanie. Thank you. Nie brukliński most, lecz na drugą stronę głową przebić się przez obłędu los. To jest dopiero coś. Tak, wyprawa przez najnowszy dwupłytowy album zespołu Stare Dobre Małżeństwo to może być niezwykła przygoda, niezależnie od wieku słuchaczy. No i jak się Państwo domyślają, ciąg dalszy nastąpi. A na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałbym Państwu pokazać próbkę możliwości zespołu Aldaron i Ławeczka. Aldaron to oczywiście Paweł Czekalski, którego nazwisko pojawiało się już w audycji Gitarą i Piórem. Dodam jeszcze dla niewtajemniczonych, że na gitarze, w chórkach i na kilku innych instrumentach na tej płycie pojawia się Jacek Klejf, którego Paweł Czekalski jest wielkim fanem i o tej płycie oczywiście powiemy Państwu więcej w kolejnych wydaniach audycji Gitarą i Piórem. Aldaron i Ławeczka. Co tam powiesz mi w relacjach? Jakoś trwa od ludzi spacja. Na wakacjach moja racja, a najświętszy spokój oczyszcza. Niech ten spokój dźwięczy wokół, wdzięczy się przepiękny oku. O mój duchu trwam w bezruchu swej natury. Słucham jak mistrza. W swoich leniach się przeceniam, to nie doceniam w mgły półcieniach, mgły z relacji przegadanych, doświadczalne niczym królik. Sam se muszę w błoto wdepnąć, na sznurówkę se przydepnąć, gwiazdom oddać cześć za odblask. To od błota znany unik. A tamten ogień, co bywa Bogiem, tak teraz płonie tuż przede mną. Wciąż wierny sobie, robię co robię i ciągle jestem tutaj ze mną. A tamta woda, ognia przeszkoda, a płynie w miejsca jeszcze nieodkryte. Co nie zdobyte, sercem wykryte. Pewnego jest na pewno. Co tam, panie, w samotności, po rozpraszanych miłości, czy już mdłości miast radości? A spokój to już tylko w sobie. Nie wymyślę świata lepiej. Wymyślony jest już przecież w swoim ciele, jak to ciele. Krzywdę sam se często robię. Jak to fajnie widzieć drogę, po malutku tu wdać sobie ze swym duchem, lekko duchem, co prowadzi już od lat. Wokół gdzieś przemija przestrzeń, jednak ciągle w środku jestem, swą naturą wdzięczność czując za ten naprawdę piękny świat. Bo chociaż ziemia można w kółko coś przerabiać, nieba mi trzeba, tu z nudów ziewa mach, na zmianę nawyczków złych żyjąc nadzieją. Chociaż powietrze nie pędzi w wietrze, to zmiany na pewno. we mnie, przeze mnie.